صفت چشم به او دوخته بودم. پروانه صفت چشم به او دوخته بودم، وقتی که خبردار شدم سوخته بودم. بودم وقتی که خبردار شدم سوخته بودم. در میکده از من نخریدند به جامی این دانش و دین بود که اندوخته بودم. اشعاری که شنیدید اثر طبع شاعری است آزاده که در زمان کریم خان زند می‌زیست. شغلش خیاطی بود، نامش محمد و تخلصش عاشق، و چون در اصفهان دیده به دنیا گشوده بود به عاشق اصفهانی مشهور گردید. عاشق اصفهانی با وجود اینکه تربیت یافته اواخر دوران صفوی است، اشعارش دور از مضامین غریب و نامعنوس و پاره‌ای ناز و خیالی‌های پیچیده آن دوران است. سروده‌هایش که بیان دل حساس و همیشه آکنده از عشق اوست، ساده، روان و لبریز از شور و حال است. بدین جهت است که مقام وی را در شاعری بالاتر از سایر سرایندگان دوره زندیه می شمارد. Thank you. عاشق که چراغ آشنایی افروخت، در روی تو دید و دیده از عالم دوخت. عاشق که چراغ آشنایی افروخت، در روی تو دید و دیده از عالم دوخت. می رفت و فسانه محبت می خواند، می مرد و به دیگران وفا می آمد. عاشق که چراغ آشنایی افروخت، در روی تو دید و دیده از عالم دوخت. می رفت و فسانه محبت می خواند، می مرد و به دیگران وفا می آموخت. همین امشب، همین امشب بیاد رخ من در این خانه می کنم، من دیوانه امشب. ببوسم به یاد لب نوش رو، لب پیمانه گرد شهر من آتشین شبم پروان امشب. خوشا حال آن زمان خاک من بدوشد، مست موی تو بودم چه شب ها که من به شب تا سر به سر شمار زور رو به روی تو مهربانی برای من که می شاخ گلی که نثار شد شماره 222 بود که با شرکت خانم پوران و آقای علی تجویدی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه سگاه از آقای حافظی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، گوینده آذر پژوهش.